Non te asustes. Sinta as miñas mans. Shh, están mornas. Son a muller de Guillerme, a túa amiga. Veña, forte. Tranquila. Veña, respira. Agora. Shh. Aí ven el. Empuxa, meu amor. Empuxa. A cabeza e o pescozo. Os ollos. Empuxa un pouco máis. Aí está. Mira, a vida. Outro cabaliño no mundo.